taniej. Aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja zapewnia, że podczas Marszu Niepodległości będzie bezpiecznie, a organizatorzy zapraszają na Rondo Dmowskiego w Warszawie. 20 tysięcy rogali świętomarcińskich od poznańskiej Caritas na leczenie chorego na nowotwór chłopca. Trzęsienie ziemi na południowym Pacyfiku. Na razie nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Jutrzejszy marsz z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości będą ochraniać policjanci w mundurach i po cywilnemu, poinformował rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Dodał, że praca nad organizacją imprezy potrwa do ostatniej minuty, a brane są pod uwagę wszystkie możliwe warianty. Policjantów będą wspierać strażnicy miejscy i żandarmi. Strona rządowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości porozumiały się, jak świętować marsz. Poinformowali o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i rzecznik stowarzyszenia Damian Kita. Negocjacje zakończyły się przed północą. Przedstawiciele obu stron zapraszają wszystkich jutro na godzinę 14 na Rondo Romana Dmowskiego w Warszawie. O 15 rozpocznie się przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, po czym marsz ruszy w stronę Stadionu Narodowego. Aleksandra Kurzak, Krystyna Prońko, Maryla Rodowicz, Adam Bałdych, Krzysztof Cugowski i Natalia Sikora to niektórzy z ponad 30 artystów występujących na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wielki koncert dla Niepodległej odbędzie się już dziś wieczorem. Podczas imprezy zabrzmi polska muzyka powstała na przestrzeni ostatnich 100 lat. Balladę o Janku Wiśniewskim zaśpiewa Michał Kowalonek. Muzyka jest sztuką, to jest taki stan świadomości, który po prostu jest i te pieśni powstały, one miały konkretne cele nawet osiągały, więc teraz znowu sztuka jako taka siła, która bezkompromisowo łączy soul z rockiem i pokolenia i do tego jeszcze orkiestra, no ja jestem zachwycony, zaszczycony. Występy uatrakcyjnią efekty specjalne i przygotowane specjalnie na tę okazję inscenizacje, animacje oraz filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Wydarzenie zakończy się wspólnym wykonaniem Mazurka Dąbrowskiego. Koncertu będzie mogło wysłuchać na miejscu ponad 40 tysięcy osób. Będzie on też transmitowany przez radiową jedynkę TVP 1 i TVP Polonia, ale transmitowany przez TVN i Polsat. 20 tysięcy rogali świętomarcińskich rozprowadza przy okazji 11 listopada Caritas w Poznaniu. Dochód z ich sprzedaży pomoże w leczeniu chorego na raka 8-letniego chłopca. Rogale świętomarcińskie są 11 listopada nieodłącznym elementem imienin ulicy Święty Marcin, jednej z głównych ulic stolicy Wielkopolski. Tego dnia sprzedawanych jest ich w mieście nawet 250 ton. I kolejne informacje. Władze Gruzji protestują przeciwko rosyjskim prowokacjom na linii rozgraniczającej z Osetią Południową. Kilka dni temu rosyjscy żołnierze weszli na gruzińskie pola i zaczęli wbijać słupy, między którymi rozciągnęli drut kolczasty. Do zaprzestania tych działań wezwali Rosję dyplomaci zachodnich państw akredytowani w Tbilisi oraz ambasador Stanów Zjednoczonych. Po wojnie gruzińsko-rosyjskiej z 2008 roku utworzono tak zwaną tymczasową linię rozgraniczającą między Gruzją właściwą a zbuntowaną Osetią Południową. Już wtedy południowo-osetyjscy separatyści wspierani przez rosyjską armię ustawili na linii okupacyjnej betonowe zapory, a w kolejnych latach wybudowali wysoki płot zwieńczony drutem kolczastym. Tymczasowa linia rozgraniczająca podzieliła wsie, odcięła części Gruzinów, dostęp do ich pól i sadów. Jak Rosjanie zechcą, tak będzie. Niech jednak wiedzą, że będziemy bronić naszej ziemi. Lepiej umrzeć niż żyć w niewoli. Politycy muszą ostatecznie rozwiązać te kwestie i ustalić, czyja to ziemia. My uważamy, że nasza i tak będzie na zawsze. Rosja nie reaguje na międzynarodowe apele o zaprzestanie okupacji Osetii Południowej i drugiego zbuntowanego regionu, Abchazji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 miało miejsce na południowym Pacyfiku, w pobliżu wysp Tonga. Nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Epicentrum było w odległości około 200 kilometrów od stolicy archipelagu. Składa się ona ze 170 wysp i leży w tak zwanym pierścieniu ognia, czyli w otaczającej ocean spokojnej strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na razie jednak miejscami jeszcze mglisto, nad morzem silniejszy wiatr. W Białymstoku 9 stopni, w Krakowie 10, w Warszawie, Lublinie, Olsztynie i Koszalinie 11, w Bydgoszczy i Gdańsku 12, w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Katowicach, Kielcach i Rzeszowie 13, a w Opolu i Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Patrzę na Warszawę z okna bloku przy ulicy Grochowskiej. Polska zawsze będzie moim miejscem na ziemi.

I never got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The pitch was too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days have gone, I still sing this song. Every morning. Good morning. Good morning. Good morning. My father and I brought our bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became in school. At Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore. Those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore. Though these days are gone, I still sing the song. Dzień dobry, obiecał pan, że dzisiaj będzie gościć Grzegorza Turnała, to nigdzie nie wychodzę, a kawy zabrakło. Dzień dobry. Mam kawę, dzień dobry, a ja wszedłem. Właściwie chciałem powiedzieć, naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Billy Joel Turnał. O, świetne. Wiesz co, bo nigdy właściwie z tobą nie rozmawiałem na temat twoich fascynacji muzycznych, tak mi się wydaje teraz, jak przypominam sobie, rozmawialiśmy wiele razy, bo to jest takie pytanie, które ma się wtedy, kiedy rozmowa się ewentualnie nie klei, to jacy są pana faworyci muzyczni? No i teraz mając tę płytę już wiem, mniej więcej. To jest dość proste. Jak byłem mały, to się uczyłem grać na fortepianie i szkoła mnie strasznie znudziła, ale zawsze mi się podobali tacy artyści, którzy sobie sami akompaniują na fortepianie. I jak zacząłem coś kombinować, to zawsze zwracałem uwagę na tych, którzy właśnie mają ten fortepian jako bazę. Więc tutaj na tej płycie, no poza Stingiem, właściwie wszyscy są pianistami. No i właśnie można powiedzieć, że to jest taki zestaw piosenek fortepianowych. Bo to właśnie, no tak, prawda? Zdecydowanie. Przeczytałem sobie teraz na temat tego, że byłeś kiedyś w Wielkiej Brytanii, bo tak naprawdę tylko jedno zdanie gdzieś tam w Wikipedii, że wyjechałeś w 1980 roku do Wielkiej Brytanii. W ogóle nie znałem tego epizodu, a to niesamowita sprawa. Wiem już teraz, że to był wyjazd przy okazji wyjazdu twojego taty. Tak, znaczy razem z tatą. To dzisiaj to brzmi zabawnie, wyjechał do Wielkiej Brytanii, prawda? No, tak. Ale w 80 roku to jednak była trochę podróż w kosmos i zderzenie z innym światem. Tato zabrał mnie ze sobą, bo zaczął uczyć w szkole angielskiej, a ja przerwałem wtedy naukę gry na fortepianie z rozkoszą. Ale w tej angielskiej szkole, jak odkryłem, że tam jest taki oddział muzyczny i stoją pianina, zacząłem sobie kombinować własne rzeczy, no i odkryłem przyjemność grania ze słuchu piosenek, które szły w radiu. A wtedy to był grudzień 80 roku, kiedy tragicznie zginął Lennon. No i oczywiście Imagine wszędzie, w każdej rozgłośni. No i ja wtedy po raz pierwszy zacząłem układać sobie akordy do piosenek. To jest mój początek. Zacząłem śpiewać i grać po angielsku. Dopiero później w szkole, w liceum zacząłem robić to, co w jakim sensie jest kojarzone ze mną do dziś. Powiedz, jak było z Bill Joelem, bo wybrałeś piosenki takie, których właściwie tutaj w Polsce pewnie nikt nie znał. On naprawdę u nas zaistniał dopiero z płytą Stranger, prawda? A ty wybrałeś z wcześniejszych płyt dwa utwory. Tak, w ogóle jest coś niesamowitego, jaka bariera dzieli ciągle Europę od Stanów, jeśli chodzi o wręcz nawet nie, że uznanie, ale taką prawdziwą miłość, jaką otoczony jest Joel w swoim kraju. Byłem w maju na jego koncercie w Madison Square. Zresztą pierwszy raz w życiu byłem w Madison Square i to jest niesamowite. Ale to niesamowite, że on skończył karierę właściwie tak naprawdę 25 lat temu. Tak. I ale ma ich tyle, że na każdym koncercie w Madison Square od 4 lat raz w miesiącu i ten wychodzi koncert i gra jest sprzedany w 100%. No. Tak, byłem tego świadkiem. Gra nieco inny zestaw piosenek. Zawsze są oczywiście żelazne punkty, ale ponieważ jestem takim, no może nie psychofanem, ale mocnym, mocno zaangażowany w jego postać, w jego twórczość, no to sprawdzam te setlisty i rzeczywiście on za każdym razem przywołuje, a to z jakichś bardzo starych płyt, a to cudze też śpiewa kawery i sam show jest niesamowity. Ale jeszcze, żeby powiedzieć zdanie, dlaczego, na czym polega to, że ja śpiewam te, a nie inne piosenki. Gdybym miał zaśpiewać wszystkie, które lubię i trochę umiem, no to by ta płyta, to byłby album dziesięciopłytowy, więc musiałem, nawet zdając się na pewnego rodzaju przypadek, coś skreślić. I to jest taki wybór, to nie jest zbiór, tylko wybór z listy, która towarzyszyła nam zawsze, mówię nam, czyli mojej rodzinie, przyjaciołom, prywatnie, towarzysko, a tatusiu mówiła, córka, zagraj to, a może pamiętasz tamto i to się, to są piosenki z tak zwanego mojego prywatnego songbooka. No tak, ale powiedziałeś, słyszałem, że miałeś wtedy 13 lat, kiedy wyjechałeś do Wielkiej Brytanii. I taki rok spędzony w Wielkiej Brytanii, to dla 13-latka to jest jedna 13 życia, prawda? To jest epoka i to jest duża zmiana. To wtedy, no, to nie muszę Państwa przekonywać, że 80 rok w Polsce, a 80 rok w, i to nawet nie w Londynie, tylko w takiej dość odległej miejscowości na północ od Londynu, bardzo konserwatywna szkoła, no duże wyzwanie, słabo językowo. Także miałem tam nad czym pomyśleć wieczorami. Właśnie, nie była to trochę męczarnia dla takiego nastolatka? Jest co, myślę, że wtedy tak, ale z perspektywy widzę, jakie to było cenne, że ojciec mnie zabrał, że było to bez mamy, nie było ciepełka domowego, trzeba było się zmobilizować i dzięki temu też poza językiem poznałem trochę inną kulturę i zacząłem śpiewać. No przepraszam, że to podkreślam, miałem wtedy 13 lat, jeszcze byłem przed mutacją, więc beczałem pewnie jak koza, ale może nawet do dzisiaj beczę jak koza, tylko że już grubszym głosem. I to był właściwie taki mój start, dlatego też ta płyta jest nazwana Bedford School, dlatego że w tej szkole no to się zaczęło po prostu. To jeszcze o tym porozmawiamy. Grzegorz Turnow jest naszym gościem, posłuchajmy następnej piosenki. Crazy child, you're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? Where's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. You know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Whoa-whoa. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? dream on, but don't imagine they'll all come true. Whoa-oh. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child. Take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can afford to lose a day or two. Whoa, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Oh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you? Grzegorz Turnau jest naszym gościem. Vienna Waits for You. Przepiękny utwór. Przepiękny i z tych mniej znanych w zasadzie. I miałem przyjemność, bo wybraliśmy się na koncert Joela do Wiednia z 10 lat temu chyba i w Stadthalle grał to. Na początku koncertu zresztą powiedział bardzo pięknie, nawiązując do swojego do ewolucji swojego wyglądu, powiedział: I'm bald, but I'm back. I zagrał właśnie Vienna i poprosił na scenę lokalnego akordeonistę. Okazało się, że to Polak. Krzysztof Dobrek, powiedział Billy Joel, ku mojemu zdumieniu. Krzysztof zrobił karierę tam właśnie w Austrii. Później z nim jeszcze rozmawiałem i opowiadał mi o okolicznościach tego występu. Krótko mówiąc, mam do tej piosenki szczególny stosunek, a myślę, że Joel też, bo on ma przyrodniego brata w Wiedniu, który jest bardzo uznanym dyrygentem klasycznym. I zresztą w Wiedniu nagrywał Joel tę swoją płytę, jedyną taką z klasycznymi utworami fortepianowymi. Także bardzo Wiedeń wiele znaczy w jego życiu. No i pojawił się głos kobiety, Maria Rumińska. Opowiedz o tym. Marysia Rumińska i zespół Shannon. Ja, jak myślałem o tej płycie, to czułem, że ona potrzebuje trochę się oddalić od moich, powiedzmy, brzmień. Nie bardzo daleko, ale potrzebuje trochę wiatru, trochę morza, trochę jakiejś takiej powietrza, nazwijmy to tak. I ponieważ współpracowałem z Shannonami podczas pisania muzyki do Teatru Polskiego, do Podróży Gullivera w reżyserii Jarka Kiliana, i potrzebowałem takiego irlandzkiego, słonego smaku, to poprosiłem ich o nagranie. Świetnie nam to wyszło i się zaprzyjaźniliśmy po prostu. I jak zacząłem myśleć o płycie, to po pierwsze pomyślałem, że potrzebuję mieć partnerkę wokalną, a po drugie przydałoby się trochę takiego folkowego właśnie wiatru. I to w 6 utworach, mam wrażenie, dobrze tej płycie zrobiło. No, poza tym Marysia jest charyzmatyczną wokalistką, prywatnie zresztą córką Zbigniewa Namysłowskiego, więc mogę powiedzieć, że mam w życiu drugi romans artystyczny z córką saksofonisty, bo przez lata nagrywałem z Dorotką Miśkiewicz i zresztą nadal nie zamierzam przestać, a tutaj mam nową towarzyszkę estradową i studyjną, czyli Marysię. Czyli jakoś widać, mam skłonność do córek saksofonistów. Próbowałem tutaj odczytać na okładce. Pięknie wydana płyta. Na okładce, co o tobie piszą, no to tam wyżej to jeszcze da się odczytać, ale to niżej to jest jak recepta od lekarza. A mówisz o tej, to jest fragment takiego mojego indeksu szkolnego. No tak, tutaj. Tak, no tak. No, ja nawet nie wiedziałem, że oni to dadzą. Antosia projektowała, moja córeczka, okładkę z Maćkiem Grochotem, ale ja się nie wtrącałem. Uznali, że dają, to dali. No, teraz niektórzy ludzie mówią, no fajnie, miałeś dobre oceny tam z fizyki. No, tam. Nie wiem. No, nie chwalę się, ale ta szkoła była mi pod koniec już w każdym razie dość przyjazna. No i są tutaj twoje rysunki. No i powiedziałem ci, że Paul McCartney ci nie wyszedł w wieku 52 lat, bo on tak nigdy nie wyglądał jednak. Też bardzo się zmienił. Odpowiem ci inaczej, a może ja tak będę wyglądał? Może to była imaginacja, wiesz, taka prorocza. Tak, tak, ale Lennon świetny, rzeczywiście. No, Lennona się świetnie rysowało, bo on miał, wiesz, taką dobrą twarz wyrzeźbioną i te okularki i to wszystko. Właśnie a propos Lennona, jest tam Imagine i to Imagine odradzano mi, jak składałem listy na płytę i naradzałem się też z bliskim. Daj spokój z Imagine, przecież to już wszyscy śpiewali, to już ma setki różnych cover versions i tak dalej. A ja po prostu nie mogłem tego nie nagrać, ponieważ to był mój pierwszy samodzielnie ze słuchu ułożony utwór przy pianinku w Bedford. No więc jak to? Miałbym to ominąć? No i poprosiłem Marysię i Shannonów, żebyśmy to zrobili ciut inaczej, żebyśmy usiedli i zrobiliśmy to inaczej, doklejając do tego jeszcze fragment Ody do radości. Bo w sumie jak przeczytać Schillera, to się okazuje, że to jest właściwie o tym samym. Tak. No i zrobiłeś z tego 4,40, co jest dłuższe niż Lennon, bo tam było 3 minuty mniej więcej. Barbara zrobiła jeszcze dłużej, ale ona dołożyła do tego What a Wonderful World na nowej płycie. A no widzisz, to ja nie liczyłem czasu, bo ja i tak wiedziałem, że to nie ma być singiel, tylko to ma być po pierwsze echo moich początków właśnie tam z Bedford, a po drugie utopia powtarzana wielokrotnie, zawsze trochę w ludziach zostaje i trochę, że użyję wytartego hasła, łagodzi obyczaje. Powiem ci, że jak przeczytałem zestaw piosenek, które są na tej płycie, to właśnie przy Imagine się zastanowiłem, po co, ale warto, bo to jest zupełnie inna wersja i ciekawa. Wracajmy jeszcze na chwilę do Joela, a potem wrócimy do zestawu. Go out on Broadway. I saw the Empire State laid low. And life went on beyond the Palisades, the old bald Cadillacs that lived there long ago. We held a concert out in Brooklyn to watch the island bridges blow. They turned our power down and drove us underground, but we went right on with the show. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Seen the lights go out on Broadway, saw the ruins at my feet. You know we almost didn't notice it. Seen it all the time on 42nd Street. They burnt the churches up in Harlem, like in that Spanish Civil War. The flames were everywhere, but no one really cared. It always burned up there before. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Seen the lights go out on Broadway. I've watched the mighty skyline fall. The folks were waiting at the Battery. so many years ago. Before we all lived here in Florida, before the mafia took over Mexico. There are not many who remember. They say a handful still survive. To tell the world about the way the lights went out, keep the memory alive. Seen the Lights go Out on Broadway. To oczywiście z repertuaru Billy'ego Joela. Grzegorz Turnow jest naszym gościem. Pan Grzegorz napisał, że Romek Rogowiecki jakieś 30 lat temu na konferencji prasowej zapytał Joela, czy przyjedzie do Polski, a ten na to, a macie tam jakieś pieniądze? No tak. Takie były czasy. Joel chyba w ogóle nie lata już teraz na koncerty robi, tylko ten raz w miesiącu w Madison Square Garden. Gra Stany i gra. Ostatnio wiem, że był w Manchesterze. A jednak. Dobra, jeszcze chciałem cię zapytać o ten program, czyli to jest aż 18 utworów, czyli 17 wybranych przez ciebie plus ten utwór tytułowy. I wiesz, który wybór najbardziej mnie zaskoczył? Queen. No Queen to historia, też miałem zakręt na punkcie Queenu. No ta teatralność, taka właśnie forma, w której oni się popisywali, ale poza tym bardzo ciekawe kompozycje, świetne aranżacje. Wiesz dlaczego All Dead? Sam nie wiem, ale to jest płyty News of the World, tam są te gigantyczne hity, jak We Are the Champions, We Will Rock You i tak dalej. A ta piosenka właśnie dawała taki oddech i była dla mnie zagadkowa, dlatego że nie bardzo było można zrozumieć z tekstu, do kogo to jest śpiewane, do kogo się zwraca ten narrator. Poza tym nie był to Freddie Mercury. Freddie robił tylko chórki. Tak, a główny wokal śpiewał Brian May. I to też było takie odświeżające. I potem się dowiedziałem z jakichś wywiadów, czy z jakichś materiałów, które były dostępne. Że chodziło o kota. Że chodziło o kotkę. Czyli to jest piosenka o dzieciństwie po prostu, a nie o jakiejś miłości, nie o erotyce w sensie damsko-męskim, tylko o minionym dzieciństwie, marzenia dzieciństwa, które minęły. No i śpiewam to z Marysią dlatego, bo to nie jest, wiesz, to nie jest o tym, o czym jest większość piosenek miłosnych, że ona go rzuciła, albo że on się zakochał, a ona nie. Tylko to jest piosenka nostalgiczna o odchodzeniu wszystkich naszych All the Dreams We Had. Mm-hmm. All that, posłuchajmy. She came without a father. A babe without a name. So much ado about nothing is what she tried to say. So much ado, my lover. So many games we played. Through every fleeted summer, through every precious day. All dead, all dead, all the dreams we had. And I wonder why I still live on. All dead, all dead, and alone I'm spared. My sweeter half instead, all dead and gone. All dead. Thank you. wonder why I still live on. All dead and alone and spare. My sweeter half instead. Came without a farthing, a babe without a name. So much ado about nothing is what she'd try to say. Her ways are always with me, I wonder all the while. But please you must forgive me, I am old but still a child. All dead, but I should not grieve. In time it comes to everyone. All dead, but in hope I breathe. Of course I don't believe you're dead and gone. All dead. Ciekawe, co by powiedział Brian May, gdyby usłyszał tę wersję piosenki All Dead Queen. I co by powiedział ten jego kot? Tak, kota już nie ma. All Dead. Grzegorz Turnow jest naszym gościem. I właściwie musimy jeszcze wspomnieć o Beatlesach, bo jednak Beatlesów jest tutaj najwięcej. No ale z tego zestawu nie wiem, który był twoim ulubionym, czy Paul McCartney, czy John Lennon. McCartneya potraktowałeś niespecjalnie ładnie. Lennon pięknie narysowany. Tak, tak, ale to już rysunki, to już są rzeczy, na które nie mam wpływu, bo to już zostało po latach na kartkach tych zeszytów z Anglii. Pytanie, kogo bardziej lubiłeś, Johna czy Paula, to jest takie pytanie, czy kogo bardziej kochasz, córeczkę czy synka, albo mamę czy tatę. Ja myślę, że tutaj McCartney jest ważniejszy na tej płycie, ale dlaczego? Dlatego, że proszę nie zapominać, no, rozdział twórczości Lennona jest prawie 40 lat temu został zatrzaśnięty tragicznie, a McCartney tworzy od wielu lat i dalej jest w jakiejś zupełnie nadludzkiej formie i gra koncerty i wydaje płyty. No i za moment będzie w twoim Krakowie. Za chwilę będzie w Krakowie i oczywiście tam gdzieś spróbuję w tłumie go posłuchać. Natomiast muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć tobie i ewentualnie zainteresowanym tą płytą słuchaczom. Ta płyta się miała nazywać, tak jak jedna ze słynnych ballad z płyty Revolver, For No One. Tak myślałem o tej płycie podczas całej pracy i podczas nagrania. No bo ja właśnie tak myślałem, że to jest płyta For No One. Ona jest dla mnie samego i dla paru osób. Więc nie napinałem się, że to ma być jakiś przebojowy, że to ma składać się z tak zwanych evergreenów. Szukałem piosenek, które po prostu są bardziej moje, bardziej w moim klimacie, czy w tym, co mi towarzyszyło przez te lata. I właśnie ta piosenka For No One to jest jeden z utworów, który mnie tak zafascynował, bo tam George Martin wstawił waltornię. Ja pierwszy raz słyszałem waltornię poza orkiestrą. I to mnie tak zaintrygowało, że później już szukałem głównie takich mariaży i takich, można powiedzieć, inkrustacji klasycznych, które dzięki George'owi Martinowi Beatlesi otrzymali. Gdyby nie ten piąty Beatles, to myślę, że też oni wszyscy byliby inni, inaczej by się to wszystko potoczyło. No więc proponuję, żebyśmy jeszcze puścili piosenkę nieco zmienioną w aranżacji oczywiście, bo starałem się też trochę podchodzić kreatywnie do tej pracy, ale właśnie tę piosenkę For No One. A powiedz jeszcze, będą koncerty z tej płyty, czy nie? Tak, z trasę zaczynamy w styczniu. My będziemy grali koncerty we wszystkich większych miastach do czerwca. serdecznie Państwa zapraszam. Wszystko oczywiście, terminy i wszystko można zobaczyć w wiadomych miejscach i w internecie. Jeżeli mogę tylko coś zdradzić, to na pewno nie będą to wyłącznie koncerty po angielsku. Będę starał się właśnie rymować piosenki polskie i angielskie z tej płyty, żeby udowodnić sobie i publiczności, że nie ma czegoś takiego jak bariera językowa i że piosenki mogą sobie towarzyszyć bez względu na to, w jakim języku są śpiewane. Grzegorz Turnał był naszym gościem. Dziękuję Ci bardzo. Listy do Ciebie przyszły, że pięknie zaśpiewałeś Izoldę, między innymi. Wiele pozdrowień. Dzięki. Bardzo dziękuję. Już nie mamy czasu, ale myślę, że kiedyś się jeszcze umówimy, żeby porozmawiać o Zbyszku, bo to też niezwykła strata. Oczywiście. Grzegorz Turnał, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Your day breaks, your mind aches. You find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. Love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. Love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. Heart for a date. They don't know how. They don't know how. Homie girl, she was so homie. You're a beautiful woman. Oh yeah. Homie girl, homie girl, used to be lonely. O, jakie to miłe wspomnienie. Homely Girl, zespół Childlines. Troszkę się zagadałem z Grzegorzem, a poza tym Ola musiała wykonać zdjęcie na ściance i dlatego nie było mnie chwileczkę, ale już jestem. Takie króciutkie Radio Kalifornia, z wkładką nawet. Kartka z kalendarza, dokładnie 45 lat temu. Na pierwszym miejscu listy amerykańskiej była ta płyta. Jedna z moich ulubionych płyt lat to 70. Goodbye Yellow Brick Road. 45 lat minęło, jak jeden dzień. 73 rok. 10 minut do godziny 12. Mam dla Państwa zaproszenie. Obiecałem to wczoraj na liście. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To prawie niemożliwe, a jednak zdarzy się to w najbliższy wtorek o godzinie 22. Jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj i zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to proszę dzwonić do Oli już teraz. 2273.